Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi a'in ve vaffik. Rabbimiz inşallah bu başladığımız derste bize sürekliliği, sebatı, sonuna kadar devam etmeyi, öğrendiklerimizi sadece ve sadece onun rızası için amel etmeyi inşallah bizlere nasip eder. Allahümme amin. Sarf dersimiz birinci dersimiz. Bilindiği üzere Arapça sarf ve nahiv iki kısımdan oluşuyor. Sarf ilimleri ve nahiv ilimleri, değil mi? Biz bu derslerimizde sarfı göreceğiz inşallah. Bu ilk dersimiz. Nedir sarf ilmi? Yani morfoloji, şekil bilgisi. İstenilen bir manayı elde etmek için kelimenin aldığı şekillerden bahseden bilgi, ilim dalıdır. İstenilen bir mana, bir mana elde edeceğiz. Bunun için kelimenin aldığı bazı şekiller vardır. İşte bununla ilgilenen ilim dalına ne denir? Sarf denir. Sarf cümleyle ilgilenmez. Cümleyle nahiv ilgilenir. Kelimenin cümledeki konumuyla sarf ilgilenmez. Bununla nahiv ilgilenir. Sarf neyle ilgilenir? O cümle içinde kullanacağımız kelimenin aldığı şekilsel farklılıklar. Yani yaptı diyeceğiz. Değil mi? Fiil kullanacağız burada. Ne kullanacağız? Mazi fiil. Kim yaptı? O erkek yaptı. Demek ki mazi fiilin müfret ve gayip sigasını kullanacağız. Yine mazi fiilden muzariye geçiş yapacağız. Muzariden emre geçiş yapacağız. Veya bir şahıstan diğerine geçiş yapacağız. Yani bir kişi yaptı değil, iki kişi yaptı diyeceğiz. Veya kadınlar yaptılar diyeceğiz. Kelimenin bu şekil farklılıklarını, istenilen manayı elde etmek için dilde aldığı şekillerden bahseden ilim dalına ne dedik? Sarf ilmi dedik. İlk dersimiz yine her zaman olduğu gibi, bütün derslerin ilk dersi olduğu gibi biraz sıkıcı gelebilir. Çünkü tamamen tanımla ilgilidir. Bu tanımlar tamamen ezberlenecek. Sadece ezberlemekle kalmayacak, zihinde yer edecek. Hatırlarsanız derslerimizi nasıl işleyeceğiz? Sizin yapmanız gerekenleri anlatırken ne dedik? Verilen bilgileri öğreneceksiniz, ezberleyeceksiniz, zihninize kazıyacaksınız. Bu sizden bir parça olacak. Bunları kullanırken düşünmeyeceksiniz. Yani nasar tüma dediğim zaman bunun mazi fiil olup olmadığını düşünmeyeceksiniz. Direkt mazi fiil olduğunu bileceksiniz. Ve biraz sonra göreceğimiz tabloda nereye tekabül ettiğini göreceksiniz, bileceksiniz, anlayacaksınız. Bu sizde bir alışkanlık olacak. Onun için bu ilk ders önemli bir ders. Şimdi fiillere giriş ilk dersimiz arkadaşlar. Fiiller zaman, sayı, cinsiyet, şahıs bakımından kendi aralarında gruplandırılır. Yani zaman bakımından geçmiş zamanda veya gelecek zamanda veya şimdiki zamanda yapılıp yapılmadığını ifade etmesi açısından fiiller kendi arasında ayrılır. Sayı bakımından, yani sayı derken faili, fiili yapan failin sayısı bakımından bir kişiyse ayrı, iki kişiyse ayrı, üç kişiyse ayrı isimlendirilir. Cinsiyet bakımından yine isimlendirilir. Yani kadınların yaptığı fiiller ayrıdır, erkeklerin yaptığı fiiller ayrıdır. Şimdi bunları göreceğiz. Kemiyet bakımından fiilleri üç kısma ayırırız. Müfret, tesniye ve cemi. Kemiyet. Şayet bir fiili yapan tek bir kişi ise buna müfret fiil denir. Fiili yapan iki kişi ise tesniye veya müsenna. Fiili yapan ikiden çok ise buna ne denir? Cemi denir. İkiden çok şahsa delalet eden fiillere cemi. İki kişinin yaptığı işe delalet eden fiillere tesniye, tek kişinin yaptığı fiillere delalet eden fiillere müfret denir. Keyfiyet bakımından ise, yani fiili işleyen şahsın eril veya dişil, erkek veya kadın, müzekker veya müennes olmasına göre ikiye ayrılır. Müzekker veya müennes adı üstünde. Müzekker erkeklerin yapmış olduğu fiillere delalet eden fiiller, erkeklerin yaptığı işe delalet eden fiiller müzekker fiillerdir. Kadınların yapmış olduğu işe delalet eden fiiller müennes fiillerdir. Burada hemen kısa bir hatırlatma var. Bazı nahiv kitaplarında müsevi veya müşterek ibareleri vardır ki bunlarda mütekellim, ben ve biz için kullanılır. Bilindiği üzere veya bilineceği üzere, göreceğiniz üzere mütekellim şahısların konuşmasında müzekkerlik, tezkir ve tenis yoktur. Yani biraz sonra göreceğiz, o kadın yaptı derken ayrı, o erkek yaptı derken ayrı fiil kullanacağız. Ama ben yaptım derken veya biz yaptım, biz yaptık derken erkek olsun kadın olsun aynı sigayı kullanacağız. Fiiller şahıs bakımından da aslen 3, ancak ben burada 5 yazdım. 5 kısımda incelemek mümkündür. Mesela gayip, bir işi yapan, yanımızda veya karşımızda değil, o ise buna gayip siga denir. Yanımızda değilse, karşımızda değilse ve bunu yapan da erkekse buna gayip siga. Yine yanımızda değil, karşımızda değil, yapan kadınsa gaibe, yani müennesse gaibe. Yanımızda veya karşımızdaysa, yani sen diye hitap edeceksek, erkek için muhatap, kadın için muhataba, eril veya dişil fark etmeksizin, eril veya dişil fark etmeksizin konuşanın veya konuşanların kendisine delalet eden fiillere ise mütekellim denir. Şimdi bu yaptığımız tanımları ders notumuzda göreceğiniz tabloda inceleyelim. Karşınızda bir tablo var. 4 sütun, 6 satırdan oluşan bir tablo. Sütunlarda ne var? Müfret, tesniye, cemi. Satırlarda ne var? Gayip, gaibe, muhatap, muhataba, nefsi, mütekellim. Bunun nefsi, mütekellim, maal, vahde, maal, gayrih diye de ayırıyorlar nahiv kitaplarında. Şimdi eğer bir işi yapan erkekse ve gaipse, yani karşımızda değilse, yani Türkçe'de üçüncü tekil şahıs kullanacaksak, yani o diyeceksek, tablomuzun o bir erkek yazdığımız kısmına tekabül eder bu fiil. Şayet o iki erkek diyeceksek, yani fiili yapan karşımızda veya yanımızda değil, oysa, gaipse, görünmeyense, tabi burada görünmeyen derken hitap açısından dedim, yoksa karşımızda görüyoruzdur, o diye işaret ediyoruzdur. O iki erkek gaip ve tesniye sigası geliyor, kullanılıyor. Cemilerde ise, yani işi yapan erkeklerse, çoğulsa ve bunu yapan erkeklerse gaip ve cemi sigası kullanılıyor. Aynı şekilde gaibi ve müfret sigası için, yani o bir kadın, bir kadının yaptığı ve karşımızda olmayan o üçüncü tekil şahıs kullanacaksak müfret ve gaibe sigasını kullanıyoruz. Bu işi yapan iki kadınsa müfret, tesniye ve gaibe sigası. İşi yapan kadınlarsa, o kadınlarsa cemi, gaibe sigası kullanıyoruz. Geldik dördüncü satıra. Yapan, işi yapan muhatabımızsa, yani ikinci tekil şahıssa, Türkçedeki ikinci tekil şahıssa sen diyoruz. Ve burada müfret muhatap, sen için müfret muhatabı kullanıyoruz. Tesniye için, yani işi yapan iki erkek ise muhataba tesniye, muhatap tesniye sigasını kullanıyoruz. İşi yapan erkeklerse cemi muhatap sigasını kullanıyoruz. Tabi bu dördüncü satırda okuduğumuz bölümde işi yapanlar karşımızda ve yanımızda duran, daha doğrusu sen diye hitap edebileceğimiz. Aynı şekilde bunlar kadınlarsa muhataba sigaları kullanıyor. Müfret, tesniye ve cemi olmak üzere. Müfret muhataba için sen bir kadın, müfret tesniye muhataba için siz iki kadın yaptınız, cemi muhataba için siz kadınlar. Mütekellim için, yani ben veya bizsek işi yapan, ben ve biz kullanıyoruz. Şimdi bir fiil alalım, kedebe fiili, yazlı fiili, tablo üzerinde manasını görelim. Müfret ve gaybe ketebe, yazdı. Tesniye ve gaybe iki erkek yazdı. Cemi gaybe erkekler yazdılar. Daha doğrusu yazdılar erkekler için. Gaybe sigaya geçiyoruz. Müfret gaybe için kadın yazdı. O kadın yazdı. Tesniye gaybe için o iki kadın yazdı. Cemi gaybe için kadınlar yazdılar. Muhatap sigada sen yazdın. Tesniye muhatapta siz iki erkek yazdınız. Cemi muhatapta siz erkekler yazdınız. Müfret muhatabada Sen kadın yazdın. Tesniye muhatabada siz kadınlar yazdınız. Siz iki kadın yazdınız. Cemi muhatabada siz kadınlar yazdınız manası veriyoruz. Mütekellimlerde ise ben yazdım ve biz yazdık manası veriyoruz. Anlaşıldı mı? Şimdi bunu, bu tablo zihninizde oluşacak arkadaşlar. Bir fiil aldığınız zaman bu tablonun istediğiniz yere manaya göre koyabileceksiniz. Yani siz iki kadın yazdınız dediğiniz denildiği zaman veya bunu demek istediğiniz zaman ya da metinde bunu gördüğünüz zaman bu tablonun neresine geliyor ve oradan hangi mana çıkıyor, bunu anında bilmeniz gerekir. Bu da ezberle değil, anlamakla, kavramakla, zihne güzelce yerleştirmekle mümkündür. Evet, fiilleri tasnif etmeye devam ediyoruz. Bundan sonra fiiller failin zikredilip zikredilmemesine göre ikiye ayrılır. Malum fiil ve meçhul fiil olmak üzere. Cümlede fail zikrediliyorsa, işi yapan fail belliyse buna malum fiil denir. Türkçe'de edilgen, değil mi? Türkçe'de etken veya edilgen, pardon, etken fiil, yani malum fiil etken fiildir. Şayet fail zikredilmiyorsa, fiilin kim tarafından yapıldığı belli değilse, fiil kendi kendine olmuş gibi bir mana çıkıyorsa buna da meçhul fiil denir. Türkçe'de meçhul fiilin karşılığı nedir? Edilgen fiildir. Meçhul fiiller mef'ullerini kendilerine naibi fail olarak alırlar. Bunu bir örnekle açıklayalım isterseniz. Mesela ders notumuzda var. Kesera kırdı. El veledü çocuk. El kaleme kalemi kırdı. Kırma işlemini yapan kim? Çocuk. Cümlenin içinde fail, özne, yani kalemi kıran kişi belirli mi? Belli. Demek ki kesara fiili nedir? Malum bir fiildir. Fail almıştır, değil mi? Buna karşılık biz bu fiili meçhul yapıyoruz. Tabi fiili nasıl meçhul yaptığımızı, mazi fiili, muzari fiili nasıl meçhul yaptığımızı ilerleyen derslerimizde göreceğiz inşallah. Ben bundan sonraki derste maziyi anlatacağım. Arkasından muzariyi anlatacağım. Daha sonra mazi ve muzari'nin nasıl meçhul yapıldığını inşallah anlatacağım. Şimdi keseral veledü el kaleme, çocuk kalemi kırdı dediğimiz zaman işi yapan belli, kesera fiili malum bir fiil. Bunu biz meçhul yapıyoruz. Küsira kırıldı demektir. Kırıldı demektir. Küsiral kalemü, kalem kırıldı. Bakın mef'ul olan kalem kelimesini bir önceki cümlede kesral veledül kaleme cümlesindeki mef'ulü burada naibi fail olarak almıştır. Küsra fiili, kalem kırıldı, kıran belli değil, fail meçhul. Ha, bu fiillere biz ne diyoruz? Meçhul fiil deniyoruz. Özetliyoruz, faili zikredilip zikredilmemesine göre fiiller malum ve meçhul olmak üzere ikiye ayrılır. Fiilin faili belliyse, o işi yapan belliyse malum, belli değilse nedir? Meçhul fiildir. Fiillerin geçişli veya geçişsiz olmasına göre, burası biraz karışıktır, iyi dinleyin burayı inşallah. Fiillerin geçişli ya da geçişsiz olmasına göre fiiller lazım ve müteaddi olmak üzere ikiye ayrılır. Yani ne demek? Şayet bir fiil mef'ulünü direkt olarak almayıp bazı edatlarla, ki bunlar harfi cerdir, ileride göreceğiz, bu vasıtayla alıyorsa buna malum lazım fiil denir. Yani failin yaptığı iş failde kalıyor, mef'ule geçmiyorsa. Öznenin yaptığı iş öznede kalıyor, bir mef'ule aksetmiyorsa buna lazım fiil denir. Mesela name. Nedir name? Uyumak, değil mi? Uyuyan kişinin yaptığı uyuma işi sadece kendisinde kalır. Uyuyan kişinin yapmış olduğu bu uyuma işi nerede kalır? Kişinin kendisinde kalır, değil mi? Ha, işte bu tip fiillere biz ne diyoruz? Lazım fiil deniyoruz. Şöyle de anlayabiliriz lazım fiili. Failin yaptığı işi söylendiği zaman işiden kişi kimi kime, neyi neye sorularını sormaya mecbur kalmıyorsa bu fiillere lazım fiil denir. Lazım fiillerin genel olarak meçhulleri ve isim mef'ulleri yoktur. Meçhulleri niye yoktur? Bakın, biraz önce yukarıda malum ve meçhul fiili anlatırken dedik ki mef'ulü meçhul fiil, tamam mı? Mef'ulü kendisine fail alır. Şimdi lazım fiilin faili vardır zaten. Mef'ulü direkt almıyor. Direkt mef'ul aldı, bir mef'ulün direkt alması mümkün değil. Bu durumda lazım fiili meçhul yaptığımız zaman, dedik ki meçhul olunca mef'ulü naib-i fail alacak. Mef'ulü yok ki naib-i fail alsın. Onun için umumiyetle ismi mef'ulleri ve şeyi yoktur. Meçhul sigaları yoktur. Buna karşılık müteaddi fiil ise mef'ulünü harfi cere ihtiyaç duymadan doğrudan doğruya alabiliyorsa buna müteaddi fiil denir. Yani failin yaptığı iş failde kalmayıp doğrudan doğruya mef'ule tesir ediyorsa, ya da bu cümle kullanıldığı zaman işiten kişi kimi kime, neyi neye gibi soruları sormaya ihtiyaç duyuyorsa buna müteaddi fiil denir. Mesela name dedik, uyudu. Uyuma işi kimde kaldı? Failin kendisinde kaldı. Yalnız dikkat edin, ekele sa'lebu eddecacete, tilki tavuğu yedi. Ekele sa'leb eddecacete, tilki tavuğu yedi. Ekele fiiline bakın. Bu fiili yapan kişinin yapmış olduğu fiil, iş sadece kendisinde mi kalır? Hayır. Yediyse mutlaka bir şey yemiştir, değil mi kişi? Ha, demek ki bir nesneye, bir mef'ule ihtiyaç duyuyor. Ha, böyle fiillere de müteaddi fiil denir. Lazım ve müteaddi fiiller hakkında detaylı bilgi ilerleyen derslerimizde inşallah zannedersem bir 7. veya 8. derste gelecek. Lazım fiil nasıl müteaddi olur? Müteaddi fiil nasıl lazım olur? Lazım fiilleri nasıl tanıyacağız? Müteaddi fiilleri nasıl tanıyacağız? Bunlar önümüzdeki derslerde görülecektir inşallah. Şimdi bu ilk dersimiz inşallah bu kadar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde özetleyelim genel adetimiz olduğu üzere. Fiilleri kendi arasında belirli konumlarına göre ne yaptık? Sınıflandırdık. Kemiyet bakımından sınıflandırdık. Müfret, tesniye ve cemi olmak üzere. Müfret bir kişi yapıyorsa isim müfrettir, iki kişi yapıyorsa tesniyedir, üç kişi yapıyorsa cemidir. Keyfiyet bakımından işi yapan erkekse müzekker, kadınsa müennes. Şahıs bakımından karşımızda değilse, yanımızda veya karşımızda değilse ve erkekse gaib, yanımızda ve karşımızda değil, kadınsa gaibe, yanımızda ve karşımızda erkekse muhatap, yanımızda ve karşımızda kadınsa muhataba, eril veya dişil fark etmeksizin konuşanın kendisine davet ediyorsa buna mütekellim dedik. Buna göre bir tablo çıkardık. O tabloyu uzun uzun anlattık. Arkasından failin belli olup olmamasına, daha doğrusu failin zikredilip zikredilmemesine göre fiilleri malum ve meçhul olmak üzere ikiye ayırdık. Malum fiil, cümlede fiil yapan fail zikrediliyorsa buna malum fiil dedik. Zikredilmiyorsa ne dedik? Meçhul fiil dedik. Daha sonra da geçişli veya geçişsiz olmak üzere ikiye ayırdık. Lazım ve müteaddi olmak üzere. Lazım fiil neydi? Fiilin yapmış olduğu, failin yapmış olduğu iş kendinde kalıyor, bir mef'ule ihtiyaç duymuyorsa, bu mef'ulünü harfi cer vasıtasıyla almak zorundaysa, ya da cümle söylendiği zaman bu cümleyi işiten kişi kimi kime, neyi neye sorularını sormaya mecbur kalmıyorsa, buna ne dedik? Lazım fiil dedik. Örnek Nâmet Tilmizü. Öğrenci uyudu. Kimi uyudu? Kime uyudu? Neyi uyudu? Neye uyudu? Sormaya gerek kalmıyor. Sorsak da manasız oluyor. Buna karşılık fiil mef'ulünü harfi cersiz alıyorsa, fiilin yaptığı iş, failin yaptığı iş kendisinde kalmıyor, bir mef'ule, bir nesneye ihtiyaç duyuyorsa, ekele yedi. Neyi yedi? Mutlaka bir şey yedi, değil mi? Bir mef'ule ihtiyaç duyuyorsa buna da müteaddi fiil dedik. Ve dersimizi bu şekilde bitirdik. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.